estét. Egy Jankovics Marce régi 70-es évekbeli rajzfilmével kezdtek volna, csak nincs internet. Mert állítólag belebaszott itt a villám a valamelyik épületbe, és elment a net. Egyébként ez milyen már, hogy a villám belecsap valamibe, és nincs internet, és akkor megáll minden. Én Jankovics Marceltől a Sisyphus című két és fél perces kis ópuszát szerettem volna levetíteni. Nagyon-nagyon szép. Ugye róla meg kell emlékezzünk, mert egy kicsit gyötör minket a lelkiismeret furdalás, mert annak idején a Sznobjektívben nem vettük be őt a 10 legnagyobb magyar közé. Egyébként jellemző, ezt meg is írtam valakinek, hogy a Robi úgy emlékezett, hogy bevettük. Úgy emlékezett. És mondom, nem. És azért nem vettük be, mert amikor a 10 élő legnagyobb magyart kerestük, akkor maga a műfaj maradt ki a tekintetünk elől. Tehát a rajzfilm, az animáció, az kimaradt, tehát nem gondoltunk rá. Tehát tudomány, művészet, feltalálók, stb. Tehát egy nagy magyarok, és egyszerűen nem gondoltunk arra, hogy animációs film. Egyébként ez a régi adósságunk, mert egyébként a 10 legjobb magyar film között sincs animációs film, és a 10 legszarabb magyar film között sincs animációs film, pedig lehetne, sokan hiányolták például a Kis Vuknak a folytatását. A maga a Kis Vuk a folytatás. De az eredeti... Az eredeti az a Vuk. Ja, bocsánat. Ja, igen. Az volt a Vuk, az jó. Az jó volt. A Kis Vuk szar. Tehát, de állítólag nagyon. Én nem láttam, tehát nem tudok róla a véleményt mondani. Tehát az animáció valahogy kikerült, és most hát meghalt Jankovics Marce, és meg kellene emlékezni. Most ez azért lett volna érdekes a Sisyphus, vagy a másik a Prometheus, tehát két nagyon hasonló kis rövid alkotásról van szó, tehát az egyik az nincs egészen két perc, a másik egy kicsit több, mint két perc, ami, ha az ember a szóba elmondja, hogy miről szól, hát ez egy ilyen orbitális közhely. De ahogyan megcsinálta, az nem közhely. Tehát, hogyha valakinek oktatnám azt, hogy mi a közhely, és az igazság közti különbség úgy, hogy az egyik ugyanazt mondja, amit a másik, és mégis az egyik igaz, a másik meg közhelyes, na akkor biztos, hogy Jankovicsnak valamelyik kis rajzfilmjét levetíteném. Érdekes volt egyébként az egész, mert meghalt Jankovics Marcel, és akkor így olvasgatom néha a Robit, és nem tudom, írtál éppen valamelyik énekesnőről, nem tudom, nem csak Csobot, Mónika. Csobot Adélról. Tehát én elfelejtem ezeknek a nevét, gondoltam, hogy fölírom papírra, de még azt is elfelejtettem, hogy papírra fölírom. Elénekelném neked egy slágerét, hogy megjegyezd, de nincs. Jó. Viszont ő mentor. Már hogy kiket mentál? Hát tehetségeket, akik akkora sztárok akarnak lenni, mint ő, akinek nem tudjuk egyetlen dalát se. Na igen. Az más kérdés, tehát én nem vagyok képbe. Tehát én sajnos műveletlen vagyok, és nem ismerem ezeket a példás személyiségeket, csak olyan érdekes volt, hogy meghal Jankovics Marcel, és akkor mit tudom, a Robinál olvasom, hogy ez... Hogy hívják? Csobot Adél. Igen, tehát róla valamit olvastam, valami rosszat. Ugye a Robi abból él, hogy rosszat írjon másokról. És akkor így Úristen. Fölmerült bennem, Úristen. Hogy... Tőled vártam ezt a véleményt utoljára, de jó, köszi. Egyébként ennek egyszer majd le kéne menjünk ilyen spirituális vonatkozásába is. Tehát tudod, hogy a kritizálás, mint olyan. Tudod, a kritika metafizikája. Így van. Tudod, hogy a diabolosz az mit jelent szó szerint? A vádló. Az ördög. Aki vádol. Aki mindig csak vádol. És akkor így a kritikust meg lehetne ragadni, hogy akkor lehet, hogy a diabolosz megszállta. Tudod? Na mindegy, de most nem ez a témánk, hanem Jankovics Marcel első körben. És aztán a Robi írt egy nagyon szép nekrológot. Egy nagyon szép nekrológot, pedig ő nem szokott nekrológot írni. És egész szinte meg is hatódtam rajta. És most egy picit azért átadnám neked a szót, mert én mondjuk Jankovics Marcot nagyon szeretem. Mint kiderült, te is nagyon szereted, legalábbis annyira, hogy többször megnézted az ember tragédiáját. Amikor az ember tragédiája DVD-n kapható lett, akkor én megvettem DVD-n, és beraktam, és megnéztem. És ez ilyen annyira intenzív élmény, annyira sok szín, annyira sok rajzfilmet látsz, összedolgozva. Mindegyik szín egy ilyen... Mindegyik szín a más rajzfilm technika. A kornak a szellemét, világából. Igen, a szellemét igen. Hordozza. Tehát, és ezáltal tudod, egy művészettörténeti tabló is, egy kultúrtörténeti tabló is, meg egy... Szóval, hogy ott minden szó, ami elhangzik abban a darabban, amit egyébként az Arany János költött. Már tehát a Madács. A Madács Imre írt, és az Arany János költött. Értem, amit mondom. Ott annak minden sor a költészet. Az Arany Jánostól az. És az minden egyes szó, ami elhangzott, az ott asszociatíve, analitikusan tükröződött a rajzfilmben, a képben. Minden szó, minden mondat, minden jelentés egy spirál volt, ami lefelé vezetett a kultúra szövetébe. Meg a tudattalan szövetébe. 25 éven keresztül. 28 éven keresztül, mert abból a 28 évből 5 éven keresztül írta, és akkor 23 éven keresztül rajzolta. De figyelj, nyilván koprodukcióban, tehát egy team munkában, de hát egy hatalmas, tudod, gigantikus vállalkozás. Ma már nincsenek ekkora vállalkozások. De várj, a reneszánsz korában még voltak? Tehát, bőven voltak. A másik kedvencet Fábri Zoltán. Annak az egyik példaképe Michelangelo volt. És én hallottam az öreg Fábrit egy róla szóló portréfilmbe beszélni Michelangelo-ról, és akkor a kecskebőr nadrág Michelangelón napokig, hetekig rajta volt, ahogy festette a Sixtusi kápolnát, és a bőrével együtt jött le a nadrág. A csávó annyira benne volt az alkotásban. Érted? Na, tehát valami, tehát ilyesfajta alkotókról beszélünk. Na most az lenne a kérdésem, hát ha egy kicsit így fölpesdítelek, így az AstraZeneca után, most kaptam meg a Robi a második között, én már Sputnikot kaptam, már rég túl vagyok rajta, én már pöröghetek, bár a szememet 3 nappal ezelőtt műtötték, tehát félszemű vagyok, Odin, tudjátok. Csak úgy szerényen megjegyezném. Na, hogy figyelj, tehát hogy ilyen dolgokról is írhatnál, néha nem csak mit tudom, Csóti Adélról, vagy hogy hívták? Nem csak Mónika, vagy nem tudom. Na, valakikről, akárkikről, érted? Az akárkikről. Érted? Szóval akárkikről írsz. És érdekes, nem volt apu, ugye? Most nem volt apu október óta. Nekem is fura ez a szituáció, tehát kicsit olyan gombócot érzek a torkomba, akármilyen fura, mert tett rám hatást a Covid, tehát ilyen visszavonultam mindentől, és nekem egyébként jó volt, mert ürügy volt arra, hogy ne találkozhassak például senkivel. Akármilyen fura, én egy nagyon introvertált fószer vagyok, a Robi extrovertált, én introvertált. És ebbe a szeparáltságba. Tudjátok, tehát én így visszamentem, amire szegődtem valamikor az életembe, ilyen... Szentiratokat tanulmányozni. Például, igen, meg ezekről írni, stb. Robi barátom, aki a próféta, én vagyok a misztikus, ő a próféta. Tehát ő kint van a világban, ő meg ír a nem csak Mónikáról, meg a Csóti Adéról. Nevezzük így, most már nekem ez rögződött, tehát ez legyen ilyen metaforikus név, tudjátok? Csóti Adél, ha van ilyen, elnézést kérek tőle, ez csak egy kvantitatív metafora azon művésznőkre és celebekre vonatkozólag, akikre Robi, nem is tudtam. Szerintem nem akarod megjegyezni, hogy Csobot Adél. Nem akarod megjegyezni, Csobot. Ez a te kis ujjeltartásod. Tudod, hogy úgy veszed kézbe, hogy nem Csobot Adélozom össze magam ezzel a Csótival, vagy mivel. Tudod, ez a te gesztusod, amivel te hozzád ez nem ér el, tudod. A Patanjali Jóga Szutrájának a tanulmányozása és fordítása szanszkritről, minden idődet elemészni, és ez a Csóti vagy Csobot, ezt megjegyezni tudod, akkora feladvány már az agyadnak, már annyira le van foglalva. Na, tudtam én, hogy egy kis életet tudok belélehelni. Tudtam. Na, szóval visszatérve, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hát te meg úgy elmerülsz ezekbe a dolgokba, és hogy ezt hogy bírod? Hát vidáman, mert fizetnek, én értem, de hogy tudod, húzza a cigány a zenét, te meg így teszed az 500-astól vagyunk már attól, mit tudom én, a 10-est a homlokára. Jó, tehát így mulat egy magyar úr, de hogy érted, tehát a Csobot, megjegyeztem? Nocsak. Az önérzet a kulcs. Csobot művésznőről írsz rosszakat. Aztán másokról. Nem rosszakat, nem, bocsássál meg, én nem írtam róla semmi rosszat. Az azt jelentette volna, hogy rosszul énekel. Én azt mondtam, hogy nem énekel. Tudod, ez nem rossz, egyszerűen csak ő nem művésznő, nem énekesnő. Volt valaha egy lemezre, de annak is 8 éve, és most ő, de arról sem emlékszik senki egyetlen számra se. Aha. És most ő mentor. Én a Csobot Adélon azt illusztrálom, hogy ezt a fogalmat, hogy mentor, egy televízióban, azért akárhogy is ezek korábban még olyan figurák voltak, akik az X-faktorban is. Tehát olyan figurák, akik mondjuk producerek, és már futtattak be valakit, aki sikeres lett. Aha. Vagy mondjuk zenészek, akik már sikeresek voltak valamilyen projektjükben, mondjuk számos számukat, slágerüket ismerjük. Aha. Vagy mondjuk olyas valaki, aki egyáltalán csak magát gyártotta le, nem más gyártotta le őt. Aztán jöttek, ezeket kisöpörték, és jöttek helyettük az előre gyártott sztárok. Akik gyártanak akikből, tovább. Igen, akik tovább gyártanak. Várjál, de a Csobot Adél az még csak ez se. Tudod, ja. ő mert ez a Bájalex. Ez a Bájalex, meg a Gáspár Laci, ők azok, akiket így tulajdonképpen legyártottak, és most már ők is a gyártósornak a másik végén vannak. De ez nem a mesterséges intelligencia, amit magyarázol? Tudod, a robot újabb robot termékeket gyárt. Mindig a mehanon működését igen, írjuk na, le. Erre, na, végre egy kis metafizika. És tudod, van a Csobot Adél, aki még csak ez sem, hanem egyszerűen csak sztár, mert sztár. Mert fölrakják az arcát, mert őt ültetik oda. Nem azért ő a mentor, mert sztár, hanem azért sztár, mert ő a mentor. Ez egy érdekes filozófia. Mm-hmm. De ezt valaki... Közel tudom hozni hozzád a témát azért, nem? Igen, ez nagyon jó. Hogy valójában már nem az alkalmasság, tehát nem az alkalmasság előzi meg a szereplést, hanem a szereplésből következik maga az alkalmasság. És akkor őt így kiemelik. Nyilván alkalmas, hiszen ő az, aki. És akkor őt kiemelik valakik, és akkor azt mondják, hogy te leszel a sztár, és akkor onnantól kezdve te igen, leszel a mentor. Igen. A tudatipar mérnökei. Ő az, akit a Palvin Barbarával hasonlítottál? Össze? Vagy ez egy másik nő? Az egy másik nő, igen. Akkor az a Vasvári Vivien volt. Akit a Palvin Barbarával hasonlítottam. Itt vérzek el ezeken a dolgokon. Itt vérzek el. Megint egy újabb vezetéknevet kell megtanulni. Egy képtelenség. A Vasvári Vivient azért tudom megtanulni, mert volt ilyen, hogy Vasvári Béke. Na ez nem az. Ki akarja újítani azt a háborút, amit akkor az a béke valamennyire a háttérbe tolt. Az egy szemétbéke volt egyébként a Magyar Királyságra nézve, a törökök ellen. Igen. Na, innentől megjegyezem, a Vivient már nem biztos. Na, tehát, hogy te úgy pedig a világba így elsüllyedtél. úszol a világba, kint. De igen, de... És hogy a tudatod megvan-e még? Vagy és fragmentálódva, és most így az apura így össze... Tudod, amikor a higgany... Régen a izékbe, a hőmérőkbe higgany volt. És ha látott valaki higanyt, tehát az, hogy összetörik, és akkor szétgurulna, alkímia, baszkikám, alkímia, Merkúriusz, higany, szétgurulnak, ez a Puzsér tudata, ilyen, ugye, ilyen zsizsgős, és gurul szana szét, és aztán, hogyha van egy süllyedés a sarokba, összegurulnak a golyócskák, és összeállnak. Na ez a sarok az apu. Ez a sarok az apu, egyébként meg a Palvin Barbara, meg a Vasvári Vivien, és a Pócsadél, bocsánat, a Csobán. Csobot Adél. Csobot Adél. De fura, figyelj. Nem hiszem el. De most legalább véletlenül basztad el, tudod? Már értékelem, tudod? Igen. Vár, volt az a csávó, akit mindig összekevertem a Király Viktorral, aki megnyalta a halat. Igen, a, Varga Viktor. Az, igen, igen. Jó. Na, igen. Szóval nekem ez... Megnyalta a halat. Nem tudjuk, hogy megtörtént, de szinte látjuk, ahogy... De, jó. Nekem ez exotikum. Tudjátok, én nekem van egy ilyen diplomám, egy kulturális antropológus, és nekem ez egy exotikum, egy furcsa idegen világ, amiben néha beszűrődnek ilyen dolgok. Érted? És a Robi ebben meg profi. És ezért nagyon irigylem őt. Amúgy nem, de most ez olyan szépen hangzott. Na, de visszatérve, tehát, hogy siratjuk Jankovics Marcelt, mert hogy, figyelj, Jankovics Marcel, azt tudod... Tudod, a Jankovics Marcelnek, amikor megnéztem ezt, és itt maradt félbe a sztorim. Amikor megnéztem ezt a 28 éven keresztül készült filmjét. Uh-huh. Az ember tragédiáját. Ez egy 3 órás film. Olyan érzésem volt azután, hogy megnéztem, hogy még nem láttam. Tehát még nem láttam, még csak belenéztem. Ezért el kellett kezdenem nézni újra az elejétől, és újra meg kellett néznem, hogy csillapítsam ezt. És aztán meg kellett néznem újra, és valami 8-szor megnéztem egymás után. De ezt, arra is emlékszem, hogy amikor már a 8. után már nem néztem tovább, nem néztem végig. Mert már láttam előtte 7-szer a végét, és akkor éreztem azt, hogy na most befogadtam. És akkor így ki tudtam venni a lejátszóból, mert tudod, 25 év munkáját nem lehet 3 óra alatt befogadni. Vagy 28 év munkáját. De ez egy betépés, amit most mondasz, és én most nem... Most metaforikusan. Most nem érted. Frivolizál. Na most ez nem ilyen frivolság. Tehát ez egy betépés, rendesen. A szó jó értelmében. Igen. Tehát ilyen révületbe kerültél. Igen, magyarán. Igen. És általában a katartikus élményeknél mindig az van, hogy utána meg kell nézni még többször. És amíg nem bírja az ember megnézni egyszer volt velem egy ilyen eset, hogy megnéztem egy filmet, ami ilyen 10/10-es volt, és ilyen brutális katarzis, mintha mellkason vágtak volna. De mivel akkor kritikákat írtam, ezért én bejutottam premier előtti vetítésre. És utána, hogy hagyjanak időt a kritikusoknak megírni a kritikáikat, a bemutatóig még van egy 3-4 nap, ami alatt nem tudod megnézni újra a filmet. És az alatt a 3-4 nap alatt én szó szerint szenvedtem ettől. Tehát az olyan volt, hogy elvonásom volt. Mert nem erről álmodtam, amikor aludtam, és amikor meg ébren voltam, folyamatosan ennek a filmnek a terében jártak a gondolataim, egészen addig, amíg el nem tudtam menni moziba, és meg nem tudtam nézni még 3-szor. Ez a Gran Torino című film volt. És akkor, hogy azt tudjam érezni, hogy na, akkor most már láttam ezt a filmet. Ennek az ellenpéldája a Papa Pia, amit egyszer is sok. Várjál, amire sorba álltunk mind a ketten, én különböző időpontokban, tehát nem együtt, én a párommal mentem, ő meg külön ment, és még mondja, hogy és sorba álltam a West End, te is a West Endbe? Én is a West End. Fizettél? Fizettem, az meg. Miért? Hát azért, hogy megnézzük, hogy méltó-e a 10 legszarabb magyar film közé. És méltónak bizonyult, mert így az előzetes alapján volt egy ilyen gyanunk, érted? De azért végignéztük, hogy hát ha nem, de. Szóval figyelj, az a helyzet, hogy engem állatira megrázott a Jankovicsnak a halála, pedig nekem nem volt személyes élményem vele. Egyszer volt a buddhista főiskolám előadni, de ott sem beszélgettem vele, tehát semmi. És valami miatt nagyon... Most az elmúlt két évben nagyon sok híres ember meghalt. Meghalt a Törőcsik Mari, sokan meghaltak. De valahogy a Jankovics mégis megrázott, és ezen gondolkoztam, mi a francért? Mi a francért? És aztán rájöttem, hogy azért, mert nekem ő az a kategória, aki Pilinszky, Nagy László, Sára Sándor, tehát volt egy ilyen jellegzetesen magyar, minek nevezzem ezt? Nem akarom ezt a szót használni, hogy elit, meg ilyen szarszavakat. Tehát ilyen magyar szellem, ilyen magyar géniusz, akármilyen patetikusan hangzik, ami nagyon jellegzetesen, nem azért magyar, mert a témája magyar volt. Ott van a pozsonyi csata, ez az animációs izé, az is magyar téma, és egy nagy kalap szar. És ráadásul pont a Jankovics Marcell volt a jobb oldalról, aki beleállt az egyik utolsó interjújába, hogy ezt nem szabadott volna. Érted? Mert talán pont azért, mert magyar. Érted? Tehát, és basszus, és eszembe jutott a Puzsér annak idején, amikor csináltuk ezt a 10 legjobb, legszarabb, stb. Ezeket a 10-es listákat az objektíven, akkor mindig ilyen visszatérő ilyen mondásod, egy szlogened volt, hogy amikor még volt az országnak értelmisége. És annak idején ezen, ugye a 10 legjobb magyar film, az egy rendszerváltás korabeli volt, az összes többi rendszerváltás előtti. És akkor, amikor volt a Sznobjektív 10 halálos bűne nevű műsor, akkor az a kedves szőke újságírónő kérdezett téged, nem jut eszembe a neve, de... Igen, Tóth Kriszta. A Tóth Kriszta, igen. A Tóth Kriszta. A Tóth Kriszta, és akkor az egyik vádpont az volt, hogy hát ez csodálatos lista, de... A Tóth Kriszta egy költőnő, D. Tóth Kriszta, így különböztetjük meg. Ja. Bocsánat, igen. Ő a Tóth Kriszta, az újságíró. Nem, ő a D. Tóth Kriszta. Ő a D. Tóth Kriszta. Költőnő a Tóth Kriszta. Na mindegy, de itt most mindegy. Hát ezek a nevek, tudod. Bár minden szanszkrit lenne, rossz, és a smaragdtáblát tartalmazná. Rossz vagyok a nevekben. Néha magamét is elfelejtem, úgyhogy ezúton kérek elnézést a tőle. Na. Kitől is? Szóval, és azt mondja a Puzsérnak, hogy hát ez egy csodálatos lista, de Robikám, hát azért bocsáss meg, hát láttál te magyar filmet az utóbbi időben, hogy? Mi az, hogy 90 után nincs jó magyar film? És ez volt a vádpont. És akkor törlesztett a Robi, mert a 10 legszarabb magyar filmben csak rendszerváltás után a magyar filmek voltak. Na most, de visszatérve Jankovicsra, tehát állandóan eszembe jutott, amiket ott mindig mondta, hogy amikor még volt értelmisége az országnak. De mikor volt az? A sokat szidott Kádár korszakban. Nem paradox ez? Te folyamatosan kádározol, miközben sokkal jobb dolgokat csináltak a kultúrába, mint a rendszerváltás után, amikor én ott oldom itt a szabadság. Úgy oldom föl ezt az ellentmondást, hogy azok a nemzedékek, akik kultúrát gyártottak a Kádár rendszerben, azok nem a Kádár rendszerben szocializálódtak, nem a Kádár rendszerben vették föl azt a kultúrát. Hanem a Rákosiban? Nem. Akkor voltak fiatalok, Robi? Nem, hát a Horthy rendszerben. Hát nem, akkor még gyerekek. Jó, Max. Figyelj, de azért ugye tapasztaljuk, hogy az Acél Györgynek a kultúrpolitikája, ami lehetővé tette mindezt, hát és igen. Ami hordozta és tartalmazta mindezt, hát és ezt meg kell hagyni, az lassan ölő méreg volt, és hogy a rendszerváltás után hatott, és kapta be a magyar társadalom a mélyütést. Tehát ez egy időzített bomba volt. Igen, ez a lényeg. A Kádár korszaknak a kultúrpolitikája az úgy működött, hogy a Kádárék, meg az Acélék felmérték, hogy mi az, amire van kereslet, illetve kínálat a társadalomban, bármilyen téren, kulturálisan, bármilyen téren. Akár ellenforradalmi vonatkozásban is. Azt jó, ki kell CPG-t, valamilyen... A CPG-t azért lecsukták. Igen, de a Csurka István az azért egy nagyon sikeres drámaíró lehetett. Bizony. És nem csak drámaíró, hanem a Verébis Madár és egyéb kiskabos filmeknek a forgatókönyvírója. 7 tonna dollár. 7 tonna dollár és így tovább. Tehát a Csurka István az egy ünnepelt forgatókönyvíró volt, és egy ünnepelt drámaíró volt, holott az Acél György nem tévesztette el, pontosan tudta kicsoda a Csurka István. De a rendszernek a lényege az volt, hogy itt a Csurka Istvánnak is meg kell kapni a lehetőséget, és ha tetszenek a drámái, akkor ki kell tüntetni értük. Mert a rendszer ettől erős, ettől stabil. Ők így álltak hozzá. És ennek lett az a következménye, hogy mindenki börtönőr lett egy kicsit belül. Tudod, nem, alig maradtak igazi politikai foglyok Magyarországon. Mindenki a részese lett a rendszernek. Mindenki az elnyomásnak a fogaskereke lett. Azok is, akiket amúgy fogva tartott a rendszer. És ezért aztán ez a bűn, ez emésztette el a 20. század végén meg a rendszerváltás után a magyar társadalmat. Mi nekünk ezért is nem lehetett forradalmunk. Mi nekünk ezért is fogant bűnben a rendszerváltásunk. Minden ebből az alkuból következik. Érted? Én értem, hogy mi a kulturális mérlege a 90 utáni rendszernek és a 90 előtti rendszernek. De én azt gondolom, hogy annak, hogy ilyen művek születhettek egy diktatúrában, kibaszott kegyetlen ára van, és ezt 90 után fizettük meg. És viszont megszülettek, és a szalomból megcsinálták a 30-as listát. A HVG csinált egy 30-as listát így a magyar filmnek az évfordulójára. És a 30-ból több mint 20 a szintén rendszerváltás előtti, és a mi 10-es listánk nagy része is rajta van. Meg az is, amit én mondtam, hogy én még rátettem volna. Vágod? Aha. Tehát, igen. Érdekes, igen, hogy Huszárik, ők, aki, Bódi, azok, akik inkább abszolút, a te ízlésed. Igen, Huszárik, Bódi, de hát Fábri is az én ízlésem, csak az egy igen, más igen, igen, igen, igen, csak a Fábri egy közös halmaz. A Fábri egy közös halmaz, így van. Meg hát nagyon-nagyon sok. Tehát kurva érdekes. Pedig hát ugye mennyi idő telt el a rendszerváltás óta? 30 év? Most már több mint 30 év. Tehát még azt sem mondhatjuk, hogy hát ott voltak évtizedek, itt meg csak pár év, hát most már nem. És mégis azok, akik ugye kritizálták ezt, hogy hát csak a rendszerváltás előtt, azért ők is a rendszerváltás előtti filmeket favorizálták. Tehát Makkáról jött, meg csomó minden. Vágott. Tehát ez nem véletlen, akkor volt magyar filmgyártás. Ja. Utána meg van. Ennek az imitálása volt. Tudod, mi az érdekes? Hogy amilyenek Magyarországon ezek a úgynevezett demokratikus intézmények voltak, pont olyan volt a filmgyártásunk is. Hogy így kívülről nézik, és benézik filmgyártásnak, meg demokratikus intézményeknek. Mert ugye a magyar filmnek azért nem kellett soha szembesülni azzal, hogy mennyire szar. Mert magyarul senki nem beszél a világon. Ezért bárhol, bármilyen Carlo Vivari fesztiválon, vagy tudod, Berlinben, vagy Cannes-ban, bárhol be lehetett mutatni, és így mindegyik külföldi úgy nézte, nem látta a hamisságot a jelenetekben, mert hát nem is ismeri ezt a jelenlétet, meg ahogy magyarul beszélnek, hogy hamisan beszélnek magyarul, vagy hitelesen. Érted, ő egy idegen nyelven hallgat egy beszédet. És ezért aztán senki nem vágta le, hogy ezek a filmek, ezek mennyire hamisak. Már a rendszerváltás utáni filmekről beszélsz? Igen, a rendszerváltás utáni filmekről, hogy azok mennyire ócskák. És ezért a teljes magyar filmgyártás nem is nagyon konfrontálódott ezzel, és a magyar közönség is elkezdte tudomásul venni, hogy ez ilyen szar. Ez így jó, hogy ilyen szar. Ahogyan a tudomásul vette a magyar társadalom, hogy Ferde a koronának kereszt, az úgy jó. Az úgy jó, hiszen elferdült, és hát nem tudjuk kiegyenesíteni. Van erre magyarázat, a föltengely, tudod. Igen. Meg is írtuk, még igen. Volt egy apu blog nagyon régen. Igen, volt. Igen nagyon régen, amikor még voltak blogok. A Fábri ezzel hívott be téged a műsorába, hogy magyarázd el ezt a Szent Korona ferdeségét. Igen. Érted? Igen. Igen. Igen. Csak hát elferdült a izébe. A ládába. 17. században talán. Na, igen. Fábri Sándor olvasta az apu blogot. Igen. Na ez érdekes. Pedig akkor még nem volt csillagszületék, tehát a Puzsérról azt se tudták, hogy ki fiaból. Vagy éppen akkor lett, vagy mit tudom én. Igen, de szerintem ezt még előtte írtuk. Jó. Na, figyelj, viszont egyébként ennek kapcsán, tehát egy Jankovics Marcell azt írja, hogy a régi meséknek, meg a népmeséknek igenis megvan a létjogosultsága. Tehát amikor sárkányokkal, óriásokkal küzdesz, érted, azt átéli a gyerek. Igen. Azt nem kell megváltoztatni. Persze. Azt nem kell megváltoztatni. És ott átéli azt a küzdelmet meg, és kijön hősként, tehát az valamilyen értelemben felkészíti őt bizonyos nehézségekre. Ebben szerintem egyébként kurvára igaza van. Na most szerintem beszéljünk a mítoszról. Itt volt egy nagyon régi vitánk nekünk. Egyszer azt hittem, hogy meggyőztelek. Az Attila hun nagy királyféle mítoszról van szó. 3 évvel ezelőtt volt egy Késhegyre menő vitánk itt a Mika kertjébe. Onnan tudom, hogy 3 évvel ezelőtt, mert ott volt egy srác, aki folyamatosan beleszólt, és nem hagyott minket vitatkozni. Aztán én megkértem, hogy ne haragudj Robival, most nekünk ez egy nagyon, légy szíves, most ne, stb. Stb. Ez a srác utána karácsonykor torkon szúrta az anyját, azóta is és meg is halt az anyja, azóta a pszichiátriában. Na, ez csak egy ilyen kis színes. És gyertek ide inni velünk! mi szeretettel látunk titeket! Na, és ott el... És így csupa jót fogtok tanulni, magatokra venni. Higgyétek el, hogy hasznos lesz az életetekben. És akkor ott erről vitatkoztunk, erről az egész, a történeti magva, hun magyar, rokonság, vagy nem rokonság, stb. Erre most látom, hogy a Sznobjektívbe Vona Gáborral végigveszik a 10 legkártékonyabb magyar mítosz, tehát a magyar önképnek ezek a torz közhelyeit. És közte van, ami nekem teljesen kilógott. Mert mit tudom én, az, hogy a magyar azt tartja magáról, hogy ő befogadó, a magyar azt tartja magáról, hogy szorgos nép, meg mit tudom én, stb. Erről lehet beszélni, elemezni, és egyszer csak bejön egy történeti mítosz. Az Attila, az, amiről mi itt ilyen nagy vitákat folytattunk régen, és különösen ízléses volt, hogy pont azzal a Vona Gáborral, aki pár évvel ezelőtt még tisztán emlékszem, ahogy mondja, hogy Barroso üzent Magyarországnak. Hát mit szólna Attila, hogy neki Barroso üzent? És akkor ott a Vona, érted, ott húzza, vagy ő nem is tudom, melyik húzta, tehát hogy most melyik volt a cigányzenész, melyik a nótázó, érted, ott ketten ott dekonstruálták az Attila mítoszt. 50%-ig lecigányoztad Vona Gábort, csak jelzem. Na a másik az meg te vagy, mi? Hát vagy én vagyok fél cigány, és ő is az, vagy egyikünk cigány. De ez most az... Most a cigány itt nem a fajtára, hanem a zenészre. Igen, a zenészre, kurvára a zenészre, tehát különösen ízléses volt a műsor. Én élvezem, hogyha velem együtt gyújtja fel a Vona Gábor azt a hidat, amin már vissza nincsen út. Én egyáltalán nem bánom, és hogyha ebben részt vehetek, hát az szerintem kurva jó. Most már akkor tudjuk, hogy kik küldtek téged azért, hogy a nemzeti oldalt bombázzuk. Mit gondoltál? Hát igen. Na, de a mítoszról szeretnék beszélni, tehát nem ebbe a ilyen izébe elsüllyedni, mert ez nem méltó hozzám. És... Na, szóval, hát ez egy kocsmasó, nem? Két ember ül a kocsmába, és megbeszélik a világ dolgait, meg egymásét. Na, tehát. Beszéljünk Attila nagy királyról. Na, szóval, mi a retkes fasz bajod van Attilával? Mert hogy engem is úgy hívnak. Nekem a világon, tudod, semmi bajom nincsen Attilával, a hunnal. Bevallom, hogy azért Árpádhoz, a magyarhoz erősebb szálak fűznek. Hiszen az egyik az ugye magyar, épp úgy, mint én. A másik Attila pedig hát hun. És hát ez két különböző nép, és két különböző történelmi korszakban létezett. Ebből következően én az, ebben a hun-magyar eredet mítoszban semmi mást nem látok, mint egy felhatalmazás, egy ideológia legyártását, mégpedig arra, hogy a magyarság, amelyik soha nem volt nagyhatalomnyi nép. Középhatalom volt egy kis ideig. Igen, egy kis ideig, de nagyon ügyesen, mert valójában akkor Salének számával érte el ezt. Ez a nép, ez a nem birodalomnyi nép, ez birodalmi felhatalmazást, birodalmi előzményeket, birodalmi ősöket, birodalmi tudatot akar. Akar magának, mert bár itt körbe csak olyan népek veszik, amelyek mind-mind, hát hogy mondjam, nem nagyon rendelkeznek olyan régi államisággal, mint a magyarság. Ebben is ennek roppantul tévedsz. Ennek a népnek, jó, hát igen, persze, a lengyelek, meg a bolgárok, hát azért vannak a itt régi népek, vannak itt régi népek, de a magyarságnak 1000 éves államisága van, 1100 éve van itt a Kárpát-medencében. Ennek a népnek nagyon-nagyon-nagyon régi történelme van, nagyon-nagyon régi kultúrája van, és ez nem elég. Nem elég. Nem elég jó. Árpád nem elég jó. Attila kell. Attila. Nagyobb felhatalmazás, birodalom, amelyik Rómát ostromolta, amelyikkel szemben a Limeszt kellett megtartani. Na igen, ez ad nekünk felhatalmazást. Ez elégíti ki a becsvágyunkat. És ezért meg kell hamisítani, ha a történelmet nem lehet, hát a történelmi tudatot. Azért, hogy mi birodalmi felhatalmazást kapjunk, meg önigazolást kapjunk. Aha. És tudod, bőven van, mire büszkének lennünk. Bőven elég lehetne. És elég kéne, hogy legyen. És tudod, akinek Árpád nem elég, annak Attila se lenne elég, ha megkapná. Mert pontosan tudjuk, hogy a nem eléggel van a probléma, nem Árpáddal vagy Attilával. Aha, értem. Most kivágtad magad egy picit, mert itt én most így átgondoltam, mert hogy én megvédeném azért ezt a mítoszt. Figyelj! Egyrészt, ja, apropó bolgárok, nekik régebbi államiságuk van nálunk is. Azt tudod, hogy a bolgárok egy türk lovasnomád nép volt? 7. század? 8. 700-as évek. És volt egy nagy Bulgária, a Volga Káma, tehát ahol Magna Hungária is volt, attól egész az Etel közig, ez egy röpke ideig volt egy bolgár birodalom. A bolgárok eredetileg egy türk nép. Ma van egy olyan népség azon a vidéken, hogy csuvas. Csuvas. Ők nem a kipcsak, és nem is a köztürk ágba tartoznak, hanem ők egy ilyen nagyon arhaikus, másfajta török nép. Elvileg ők az utódai. Na most ennek a türk társaságnak, ami a bolgár, lejöttek a Balkánra, és ott alapítottak államot. És aztán elszlávosodtak, és ezek a bulgárok. Na most tudod, hogy a bulgár kánok, tehát nem a cárok, mert cárok később lettek, amikor már fölvették a bizánci kereszténységet, a bulgár kánok kire vezették vissza az ősüket? Aszparuk volt náluk az Árpád, csak egy évszázaddal előbb, érted? Vagy már több mint egy évszázaddal, Aszparuk, vagy Iszperik, annak az őse ki volt? Kit tartanak? Attila. Tehát ez az Attila mítosz, ez az Attila leszármazás, ez az Attila genealógia, ez egy régi valami. Most várjál, van egy, tehát vannak olyan tudósok, nem a Kásler-féle Magyarságkutató Intézetről van szó, és nem is a Sumer-Magyar intézetnek hasonlóról, hanem rendes, általad is tisztelt, finnugrista akadémistákról, akik nem tartják kizártnak, hogy ennek van olyan történeti magva, hogy a turul nemzetség, a turul génusz, a árpádok, azok leszármazottjai, vagy ugyanabba a klánba, stb. Tartozhattak, mint Attila. Ennek vannak bizonyos nyomai. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ennek van történeti, lehet, tudományosan is lehet, mint egy hipotézis, történeti magva. A másik pedig ugye a mítoszok. Tehát figyelj, tudod, miről beszéljünk? Hogy mítosz és mítosz közt van-e különbség? Na ez az, van-e mítosz és mítosz közt különbség? Mert hogyha, de, várjál, ez azért érdekes, hogyha dekonstruálod az Attila mítoszt, akkor legyél következetes, és dekonstruálj minden mítoszt. De hát pont a Puzsér, aki Carl Gustav Jungot imádja, érted? Nem meg a mítoszokat. Én nem a mítoszokat. A lakásodon jártam, és a taró ki volt terítve. Hát tudományosan az lófasz a taró, érted? És ki nem, mutattál nekem tizenvalahány tarót, emlékszem, oda cippeltél, hogy nem, nézzem én meg. Én nem dekonstruálom a mítoszt. Én csak szét akarom választani a történelmet, meg a mítoszt. És akkor fektessük le, hogy ez nem történelem, de akkor ne érveljél azzal, hogy itt történeti igazolása is van ennek. Kétgyékényről ne áruljunk. Vagy ez, vagy az. Bocs, tudod? Én csak több szempontú vagyok. Én azt mondom, hogy vannak olyan történeti mítoszok, aminek van történeti magva. Tehát Tróját, amit sokáig mesének tartottak, amíg Heinrich Schliemann ki nem ásta, addig azt egy mesének, puszta mítosznak tartották. Az eredeti Trója sztori az nyilván nem az volt, hogy Párizs az aranyalmát Afroditének adta, és ezért Héra megharagudott rá, és akkor mit tudom én, ebből lett a trójai háború, hanem az, hogy a Balkánon levonultak az indoeurópai törzsek, akkor még görögök így külön nem váltak, majd abból lettek az aiolok és az akhályok, és aztán ez az egész csürhe végig pusztította Kis-Ázsiát, és ennek esett áldozatú Trója is, aztán az egész folyamat megakadt Egyiptomnál, mert harmadik Ramszes szarrá verte őket. Egyébként erre vannak utalások az Odüsszeiába is. Ezzel azt akarom mondani, mert Odüsszei, van egy pici egyiptomi rész benne, ami nem szokott szerepelni így a Odüsszeiának a populáris feldolgozásában. Tehát ez azt akarom mondani, hogy bizonyos történeti mítoszoknak a mélyén vannak történeti igazságok, amit nem lehet kihagyni. Tehát mondjuk te azt mondtad nekem, amikor vitatkoztunk, így a Robival így vitatkoztunk, csak a késes csávó akkor már nem volt ott, hogy akkor a dákó-román kontinuitás is igaz. Ugye ezzel kicsit engem, hogy a nacionalizmus... Most már kurva jó, hogy helyettem érvez, bazd meg! Legalább, hogy én mondjam, bazd meg. De vitatkozzál el magaddal, és én hozok egy sört, az milyen? Mondd el, hogy én mit mondanék, bazd meg, pontosan jó, tudod. Akkor elmondom. De akkor román kontinuitással érvelnék, hogy akkor azon se szabadjon röhögni, ugye? Többé. Ja. De komolyan, hanem a dákoromán kontinuitás is egy mítosz, ami egyébként fontos, mert Carl Gustav Jung, meg a taró, és hát ez a mítosz, hát történeti alapjai is lehetnek, és hidd el, hogy vannak román történészek, akik kikutatták, hogy annak kurvára van történeti alapja. A dákoromán kontinuitásnak el ne röhögd magad rajta, bazd meg, tiszteld a mítoszt, tudod, és akkor most reagálsz rá, igen, és utána pontosan tudod, hogy mit fogok rá mondani. Persze, hozzá nekem is, addig elmondom nekik a dákó-román kontinuitást. És kurvára unatkozni fognak. Tudjátok, mi az a dákó-román kontinuitás? Mert egyébként a Robi ezzel basztatott engem, amikor itt a hun-magyar rokonságot védtem, mint mítoszt, egy olyan mítoszt, aminek viszont vannak történeti igazság elemei is. Még az akadémista, a klasszikus, a hagyományos, a finnugrista iskola szempontjából is. Tehát például az, hogy a magyarok ősei, azok a hun birodalmon belül, vagy annak a részeként létezhettek. Aztán ugye itt van a Kárpát-medence, ami itt volt a központja. Tehát ugye vannak ilyen, azon kívül van egy folyamatosság. Tehát amikor bejöttek ide a lovasnomád népek, van egy ilyen kontinuitás a lovasnomád népeknek a Kárpát-medencében. voltak jazigok, szkíták, jazigok, alánok, roxolánok, ezek egyébként iráni nyelvű. Az iráni nyelvcsalád, indoeurópai nyelvű lovasnomád népek voltak, és utána jöttek a ilyen türk, illetve bizonytalan, mert a hunokról máig nem tudjuk, hogy milyen nyelven beszéltek. A lehetséges, hogy valami kihalt türk nyelven, lehetséges, hogy a mongolok rokonai, nem tudni. Nem tudni, mert nem maradt nyelvemlék utánuk. Nem maradt utánuk nyelvemlék. A kínai, mert ugye a nagy falat elvileg a hunok ellen építették, vannak olyan elméletek is, hogy az ázsiai hunok nem azonosak Attila hunjaival, állatira, tehát hogy mondjam, szaktudomány szempontból nagyon sötét az egész, mert hogy bizonytalan, és hogy tele van ilyen hiátuszokkal, meg lyukakkal, meg egyebekkel. És csak föltételezések vannak, meg valószínűségek. És kínai forrásokban fönnmaradt ugyan egy csomó hun szó, de az ókori kínai átírások olyanok voltak, amiben nem lehet rekonstruálni, hogy ezek valójában milyen szavak. Egyébként maga az Attila név sem türk vagy hun, hanem ez egy germán szó. Ez az etel. Ez azt jelenti, hogy atya, atyácska. Tudjátok, keleten, nem csak keleten, nagyon sok helyen az uralkodó az atyácska volt. Tudjátok, Lenin apánk, meg Sztálin apánk, ugyanolyan kánság volt, most mit röhögtök. És ez az atya, a népnek az atya, az igazi, valódi hun nevét nem ismerjük. És tele van az egész bizonytalansággal, viszont az kétségtelen, hogy hasonló kultúrájú népek, egy azon területen élő népek, és elképzelhető, hogy az uralkodó családnak lehetett hozzá köze. Eddig a tudomány. Az archeogenetika, meg ez, hogy milyen, tehát az meg állati bizonytalan, mert iszonyatos volt a jövésmenés az eurázsiai sztyeppéken, és elképesztő keveredések történtek. De kétségtelen, hogy bizonyos mítoszoknak, és itt ez az én fő állításom, hogy bizonyos mítoszoknak vannak történeti magvai, vannak bizonyos igazságelemei, bizonyos mítoszoknak meg nem. Most a dáko-román kontinuitás, ugye, ami Romániában egy hivatalos tantétel, ezt tanulják a román gyerekek, meg sajnos az ottani nem románok is, hogy a románok az ókori dákoknak a leszármazottjai. A dákok azok a trák nyelvcsalád, ez egy nagyon ősi indoeurópai nyelvcsalád. Fú, de hamar itt vagy. Pedig már úgy belemelegettem a trák nyelvcsalád ismertetésével. Tehát a dákok azok egy trák nyelv voltak. A trák nyelvcsalád az valószínűleg az indoeurópai, a keleti és nyugati indoeurópai nagy szétválás előtti állapotnak a maradványa. Ma, jelen pillanatban egyetlen egy nyelv létezik, az albán. Az albán az rokon ezzel a trágdák valamivel. Na most aztán elfoglalták a rómaiak, romanizálták, és egyébként a románok egy darabig magukat inkább rómainak tartották, majd később jött ez a dák dolog. Na most miben más az Attila mítosz, és miben más a dáko-román kontinuitás. Az egyik, az Attila mítoszban egy picit több tudományos elem is van. Ezt egyébként mellőzhetjük. A másik, ami fontosabb számomra, hogy a dáko-román kontinuitás az egy újkori értelmis, amikor a nacionalizmusok ébredtek Európában, az újkori nacionalizmusok, a francia forradalomnak a hatására, akkor találták ezt ki. A gyökerét egyébként az a poén, tudjátok ki találta ki? Bonfini. Mátyásnak bazd meg az udvari történet írója azért, hogy Mátyás királynak az ókori származását bizonyítsa. Érted? Ami még a reneszánsz korában, hogy ő még az ősi dákok leszármazottja, tudod? Mert hogy oláhok voltak, és tudod, tehát a Hunyadi család is. Ezt próbálja most a Magyarság Kutatóintézet cáfolni, de ez már nem témánk. Na, tehát ez egy újkor, tehát van különbség mítosz és mítosz között szerintem. Az egyik, méghozzá az időben. Az egyik, tehát van egy vonal, van, igen, egy vörös vonal, ami előtt született mítoszok, azok mítikusak, uh-huh. átmennek a mítoszmérő alatt, és kijelzi, hogy mítikus, és vannak a későbbiek, amik meg nem elég jó mítoszok, mert azokat később hazudták. Hamisították, beszélték be maguknak, győzködték róla a környezetüket. Robi, azért a között azért van különbség, baszkikám, hogy valami szervesül-e egy kulturális szegmensként, és valamit pedig úgy kitalálunk, tudod? Tehát van különbség a között, hogy a koronának kereszt már 150 éve ferde, vagy 350, vagy 600 éve ferde, jó. Tudod? Vagy aha. pedig a között, hogy fél órája elferdült. Nagyon jó. Van különbség, nagyon mert az a korona úgy a ferde keresztel, egyik esetben úgy jó, nagyon jó. hogy ferde, hisz régóta ferde igen. már, igen. a másik esetben meg ne legyen már ferde, hisz az előbb még nem volt ferde, most meg elbasztad, most aha. már egyenesítsük ki. Sanyi, még tett hozzá, hogy Sanyika. Sanyi, mert Sanyit írtál annak idén a blogunkba. Igen, igen. 10 évvel ezelőtt. Igen. 10 éves az apu Bakker. Hát beszarok. Most jutott eszembe. 10 éves az apu. És már akkor is erről vitatkoztunk. Csodálatos. De ezt a Puzsér szokta mondani. Na, tehát, figyelj. Az, hogy elhangzott a vonásféle cigányzenés műsorba, hogy ez, hogy egyáltalán abban a kontextusban a szíriuszi magyarokat megemlíteni együtt a hun magyar rokonsággal, ezt tudod mi? Ezt tudod mi? Ezt a Vona Gábor mondta, ezt a szíriuszi magyart, én röhögtem. Most kivonod magad. Ja, nem én mondtam a Siriusit, de ezt tudod, ez mondjad, hogy ez micsoda. Vona Gábor a szakít a nemzeti radikális gyökereivel. Engem nem érdekel most Vona Gábor. Ja, ő mondta. Oké, okay, de te meg nem cáfoltad. Hát ne, bocs. Szellemesnek találtam. Megmondjam, mi ez? Mi? Tehát mondjuk egy lapon említeni, vagy egy nevezőre vonni a hun-magyar mítoszt, a szíriuszi magyarokkal? Ez... Nem egy nevezőre, hanem a izé, tudod, ezek fokozatok szerintem. Aha, tehát szerintem úgy van, hogy van a hun magyar, akkor van a sumer magyar, van a japán magyar, tudod, és a szíriuszi magyar az a legvégén az van a ennek legvégén. A skálának, tehát semmi, szó jó, nincs arról, jó. szándékosan félre akarod most ezt a dolgot érteni, persze, senki nem veszi van. Egy lapra ez a kettőt, de a helyzet az, jó. hogy a... Ha nem veszed egy lapra a kettőt, a pszichológiai mozgató, amelyik az egyikhez kell, aha. a másikhoz is kell, sőt, az mondjuk a Siriushoz egy kicsit nagyobb kell. De hogy valójában ugyanaz a drive, értem, de mindennek, értem. De tudod, mindennek így a mélyére nézünk. Miért kell ez? Miért van szüksége a magyarságnak arra, hogy több legyen, mint magyar? Hogy hun legyen? Uh-huh. És most nem. Most nem. Most a mítosz értékét vizsgáljuk, és így forgatjuk a kezünkben, hogy milyen értékes, gyönyörű mítosz. Uh-huh. Tudod, máskor valahogy nem esik nehezünkre megérteni, hogy mi a forrása ennek. Miért van szükség erre? Nem entitásként kezeljük, és hanem egy... máskor, Robi, nem esik nehezünkre különbséget tenni. Hiedelem és hiedelem között. Emlékszel? Figyelj, tudod, na, befejezem a mondatot, hogy a hun-magyar mítoszt mondjuk egy nevezőre vonni, nem te vontad, hanem a vona vonta, még a neve is. Ja, erre készült végig. Egyébként ez ilyen tipikus sumerista nyelvészkedés amúgy. Na, de hát a vonó benne van a... Jaj, nem, bocsánat. Nem ezt akar... Nem. Hát jó. Túljárunk az 50%-on. ez már nagyon... Ezzel lassan alkotmányozhatnak a romák Vona Gáboron belül. Már nem piszi. Ez már nem volt piszi. Na, tehát ez az... Ez dokinszizmus. És most itt övön aluli ütést. De tudod miért? Tudod miért? Hiszel-e a fogtündér? Hát a fogtündér az ugyanaz, mint Jézus Krisztus, tudod? Hát képzeld, barát, mítosz? Emlékszel, hogy én mit mondtam a Jézusról? Emlékszel, mit mondtam a Jézusról? Nem érdekel, hogy a történészek, a vallás történészek mi a faszt ásnak ki Júdeába, de meg is találhatják. Akkor vizsgáljuk ezt. Emlékszel rá? Emlékszem. Nekem az ikonképek Jézusa a Jézus, érted? Jó, vizsgáljuk ezt. Az archetipus. Vizsgáljuk ezt. Nem az számít, hogy ez van-e, hanem a mítosz erejéhez az kell, hogy mi a művelete. Hasonlítsuk össze a fogtündért Jézus Krisztussal. Ja. És ránézünk a fogtündérre, hogy mit formált a világon, mi volt a fogtündér előtt az ember, és mi lett utána, és megnézzük ugyanezt a Jézus Krisztussal, hogy mi volt előtt a mítosz előtt, és mi lett a mítosz által. És akkor ennek a függvényében azért már szerintem különbséget tudunk tenni. Milyen haszon el? A hazugság, meg az igaz, mert tudod, ezen az nem a haszon, a művelete, tudod, a gyümölcséről ismerszik meg a fa. A fa művelete a gyümölcs. A művelete által tapasztaljuk meg, hogy az értékesebbe annál. Na, a fogtündért összetudjuk a Jézussal hasonlítani. Na akkor most hasonlítsuk össze azt a mítoszt, hogy mi az Árpád, nem, hogy mi az Árpádoktól, meg az Árpádok honfoglalása nyomán létezünk itt, meg az, hogy Attila nagy király hódítása nyomán. A Attila király hódítása nyomán vagyunk, és azokkal egyek vagyunk. Ez mit adott nekünk a birodalmi tudaton kívül? Mit adott? Mert hogy azt keresem, azt a töbletet, ami ezt a mítoszt értékessé teszi, tudod, azt a műveletet, amit a Jézusnál meg tudunk nevezni a fogtündérrel szemben. Mondjak neked valamit? Kérlek, tedd. Én nagyon-nagyon szerettem gyerekkoromban, tehát nekem ez az Attila mítosz, ez a gyerekkorommal össze. Téged is Attilának hívnak, én ezt kérdem. Ezért neveznek, ezért hív az apám, aki teljesen oda volt ezekért a nemzeti mítoszokért, és a mondák könyve volt az egyik kedvenc olvasmányom általános iskolás koromban, az még akkor nem a könyvelő négy napja, ez Palvin Barbara, igen. És tudod, ez én emlékszem, tudod, a hagyomány az valahogy szerves, az úgy épül föl, hogy az ember ilyenkor az apjára emlékszik, a gyerekkorára emlékszik, stb. Én ezért lettem például Attila. Farkas Attila Márton. Az apám Farkas Márton volt, az ő apja Farkas Márton volt, a dédnagyapám is Farkas Márton volt, az ők nagyapám is Farkas Márton volt. Az ő apja már Farkas Pál volt, ez most tök mindegy, de hogy négy generáció, és ezért kaptam az Attila nevet. És mondok neked egy szebbet, mert én, ez egy bullshit. Mondok, ez csak az én szentimentális szarom. József Attila, tudod, hogy lett József Attila? Az anyja, aki egy egyszerű prolinő volt, Pőce Borbála, azt álmodta, hogy egy ősz szakállas öregember azt mondja, hogy nevezze a fiát Attilának, mert nagy ember lesz belőle. Abszolút jungi álom, érted? És azt tudod, hogy amikor a kunságba odaadták azoknak a buta, primitív állatoknak, azok azt mondták, hogy Attila név nincs is, és Pistának nevezték azt a szerencsétlen gyereket. Mert a háború előtt nagyon kevés Attila volt. Volt egy csendőrtiszt egyébként. De ott acélozták meg azt a József Attilát, aki aztán költővé vált, akit ismerünk. Tudod? Az ő Attila nevében benne van a mítosz. Benne van. Carl Gustav Jung, igen, a kedvencen. Igen, értem, benne van a mítosz. De vizsgáljuk már meg a mítosznak a tartalmát is. Én értem, hogy a József Attila, meg a József Attila anyjának és a te faterodnak is ez egy nagyon-nagyon fontos mítosz. És nem mondtam még a lényeget. A hun-magyar mítosz, meg az nem csak a birodalmi tudat, meg a kivagyiság, amit... igazadban, de bazd meg, Arany János, tessék, az Arany János életműnek a elválaszthatatlan része. A Gyulai Pál része. Petőfinél is fölmerül ez a dolog. Az egész 19. századi romantikus magyar művészet, ez a kultúra, mit mondtam a vallásról régen? Tudod, a kultúra integráns része. Bazd meg, az Attila mítosz a magyar kultúra integráns része. Integráns része. Ez nem lehet kivágni, ez nem olyan, mint a szíriuszi magyarok, meg ezek, érted? Vagy lehet, hogy az is az lesz 100 év múlva, mit tudom én? Hát. A Mad Max világ. Tudod, miért az integráns része? A pusztai népek soha nem jutottak olyan közel ahhoz, hogy birodalmat alapítsanak addig, aztán később a tatárokkal ez megtörtént, de alig ha véletlen, hogy a tatárbirodalomnak a kimenetele, a sorsa. A mongolokat mondott. Igen, igen, róluk van szó. Más a tatár, meg a mongol, de ők a, mindegy. De ők a tatárok, nem? Hát mi annak neveztük őket, de jó, a tatár az egy más jó, népcsoport, szóval, a mongol egy más népcsoport. A tatárok tűrtök, a mongolok, meg a kánság, a kánság is megkísérelte ezt, amit Attila, és mindkettő egy kudarc története. Attila nem tudott birodalmat alapítani, nem tudott dinasztiát alapítani, nem tudott civilizációt építeni. Ezzel szemben Árpád egy 1100 éves uralmat alapozott meg, és az Árpádnak az ükunokája, a Géza, meg az István, az meg egy 1000 éves államot. Ez egy sikernek a története. És ők hivatkoztak Attilára az Árpádnak. Igen, már, igen, már ami, ők ami, hivatkoztak Attilára. Kellett a birodalmi felhatalmazás. Kun László, nem Kun Béla, Kun László, tudod, negyedik Kun László, az... És mit vágod a pofákat? Kun Lászlót mondtam. Nem Kun Lászlót, érted? Kun László, ez olcsó poén volt, ez szar poén volt, igen, igazatokon, szégyellem magam. Na, tehát Kun László, az például Attilára hivatkozva fenyegette a pápát. Vágod? Hát miért? Hát ez egy rock and roll, nem? Igen, igen, de tudod, ezek mind azok, tudod, ebben mindben az a virtus van benne, ami túlterjed a magyarságnak a lélekszámán, az államiságnak a akciográdiuszán, uh-huh. A mi szerepünkön, ami egyébként nem csekély. Olvastad hallgat? De tudod, itt a létállapotnak a meghamisítása zajlik az Attilára való hivatkozással. Mi itt nem tudunk birodalmat építeni. De építsünk szellemi birodalmat. De szükségünk van. Igen, de a Jankovics ezt csinálta, nem? Igen, a Jankovics az természetesen... A barátunk, a Kassai Lajos is ezt csinálja. Igen, azt hiszem, hogy még vannak olyan figurák itt, akik egyetemes érvénnyel vannak jelen, és nem vezethetőek le abból a, hogy mondjam, akár úgy, hogy úgy mondjam, a magyar belpolitikából. És beintegrálják a mítoszainkat. De nekem nincsen bajom a mítoszokkal, amíg nem kerülnek a történelemkönyvekbe. Értsd már meg, nekem semmi bajom nincs a mítoszokkal. A dákoromán kontinuitással az a baj, hogy az emberemlékezet óta, én nem tudom, évtizedek óta a tankönyvekben van. Általános iskolai, gimnáziumi, meg egyetemi tankönyvekben Romániában. Az Attila mítosznak a javára legyen írva, hogy eddig az legalább nem volt tankönyvekben. Eddig az mítoszként volt kezelve. Na most irodalom órán tanultuk. Na most igen, de irodalom órán van a helye. Tudod, akkor van a helyén kezelve a mítosz. Tehát akkor te nem gyűlölöd az Attila? Nem. Nekem az a problémám, amikor történelemként kezelik. És amikor te meg történészi érveket hozol fel a mítosz mellett, az ugyanez valójában. Én csak azt mondtam, Robi, hogy bizonyos mítoszoknak vannak történeti igazságmagvai. Ez egy ismert... Nekem a mítosszal a világon semmi bajom nincs. Csak válasszuk szét a történelmet és a mítoszt. És amikor ez a kettő összemosódik, akkor az mindig érdekből történik. Mindig azért történik. Azért történik, mert nagyobb felhatalmazást akar egy nép, mint amekkorája van. Mint amekkorája a lélek számából, meg a kulturális erejéből, meg a tett erejéből van. És a magyar társadalom az szereti az ambícióit ebben a birodalmi nosztalgiában kiélni. Mert máshol nem meri. És egyébként szerinted mi lenne ennek a pozitív alternatívája? Mert nyilván nem a merjünk kicsik lenni, mert azt te se osztod. Szerintem az önismeret. Meg szerintem az, hogy a helyén kezeli magát egy nép. Tudja, hogy micsoda, mekkora és mennyit ér. Ez a nulladik lépés annak, hogy a szellemben birodalommá váljon. Tudod, kezeli... minél inkább akar a történelemben, minél inkább akar a birodalomban, a hatalomban, a fegyverben birodalom lenni, annál kevésbé lesz az a szellemben. És minél kevésbé akar a történelemben, meg a hatalomban, meg a birodalomban, annál inkább a szellemben. Nézd meg a dánokat. Mekkora filmgyártásuk van. Mi csak ábrándozunk egy olyan filmgyártásról, amilyen a dánoknak van. Mekkora nép. Ők nem kergetik a birodalmi ábrándokat, hanem ők gyártják a birodalmi kultúrát. Mekkora különbség? Mondok egy ellenpéldát, ami a tiszta mítosz ereje, mint politikai projekt. Izrael. Itt most nincs trollkodás, semmi ilyesmi. Jeruzsálem az Izrael fővárosa-e? A hunok, és köztünk van kb. 450 év különbség, bár közte még voltak az avarok meg az onugurok, de ugye akiket László Gyula magyaroknak tartott, Izraelben 2000 év hiány volt, és ott nem volt állam. És a héber nyelv rég kihalt nyelv volt, már az ókori zsidó, már a római kori zsidók is arámiul beszéltek, ami persze szintén sémit a nyelv, tehát rokon a héberrel, de nem héberül. És aztán egyszer csak a 19. században egy rabbi kitalálta, hogy ő most már csak a családjával is csak héberül hajlandó beszélni, és aztán elindult a cionizmus, és bazd meg, egy kibaszott erős projekt lett belőle, pedig mítosz az egész. Semmi, a mai zsidók egy jó részének, nem az egésznek, de egy jó részének, genetikailag és nyelvileg semmi köze nem volt az ókori zsidókhoz. De van egy vezérfonál, ami összeköti őket, a Tóra. Ez az, ami a hunok és a magyarok vonatkozásában nincs. Ezt akarja például pótolni. Az, aki azt mondja, hogy sámán hitű vagyok, és ott a vezérfonál. Bocs, az ugyanez. Csak esetleg kevésbé sikerült. Amatőr. Gyengusz. Vágod? De ugyanaz. Igen, de mert nincsen rendesen szakrálisan aládúcolva. De a túra az meg a, tudod, az ókorból eredően igen. És tudod, a Tóra összetartott zsidót és zsidót az alatt a 2000 év alatt is, hogy nem volt állam. A Tóra az egy ennyire erős szövet. Ez meg egy, tudod, egy hagyományőrzés, meg a gyökereknek ez a keresése. Ha érted. Azért ez más. Értem. Más. Értem, csak mondom, értem, hogy más. Értem. Egyébként figyelj, mondjuk egy ilyen, amit ott a vonában nyomtatok, tehát hogy így szembesíteni a magyar társadalmat, vagy magyar népet, magyar nemzetet a hamis önképével. Ennek mi a pozitív kicsengése? Az önismeret? Aha, tehát hogy ez egy pszichológiai terápia. Noná. Aminek a vége... Noná, élethazugságokkal való szembesülés. Mi a vége? Ami marad, ami visszamarad? Hát az a... A pozitív... Az az én való. Ebből nem az jön ki, hogy akkor ilyen szar vagyok? Nem. Az jön ki, hogy na, ami maradt, az mind én vagyok. Nem ideológiagyártás, nem felhatalmazás keresés, nem projekció és a múlt ábrándjaival meg démonaival zajló küzdelem meg harc, Nem pótcselekvés, nem elhárító mechanizmusok sora. Világos. Hanem én. És akkor az utolsó kérdés, aztán én távozom egy 5 perce, megnézni a lovamat. Jól nézd meg a lovadat. Mi a... És nézd meg... A lószer számodat. Nézd meg a... Jó van, fiam. Na, figyelj. Tehát a mítosznak hol a helye? Akkor egy társadalomban ma. De ez most egy komoly kérdés. Most hiába nézel rám ilyen gangster tekintettel. Tehát a mítoszoknak, nem csak az Attila, egyáltalán, érted? A mítoszoknak. De... Te is tiszteled a mítoszokat. Jungot szerintem az egyik legnagyobb gondolkodónak de nem tartott. Több ez annál. Én úgy gondolom, hogy lapos racionalizmust. Én úgy gondolom, hogy erő csak a mítoszokból fakad. Tehát csak a mítoszokból tud egy ember vagy egy közösség erőt csatornázni magának a cselekvéshez. Attilából, minden erő a mítoszból. Attilából, mint mítoszból. Dáko-román kontinuitásból, magyar-japán kontinuitásból, egy bizonyos emberek a magyar-szíriuszi kontinuitásból merítenek erőt ahhoz, hogy fölkeljenek reggel. De most, most ne haragudjál! Akkor viszont tényleg ne vizsgáljuk azt, hogy igaz-e a magyar-szíriuszi rokonság, meg ne vizsgáljuk, hogy igaz-e a fogtündér. Ha van egy ember, aki a fogtündérből merít erőt a létezéshez, abból, hogy van fogtündér, tehát van értelme, akkor a fogtündér az egy ugyanolyan nemes mítosz. Nem annyira, mint a Jézus Krisztus. És most csak annyiad részben, a hányad részben... Most nem ironizálsz. Nem, halál komolyan mondom. Ezt mondom, hogy az ember vagy közösség, kis vagy nagy közösség, csak a mítoszokból tud erőt meríteni a létezéshez. A mítoszok nélkül semmi nincs. A neveltetésed is egy mítosz. Az, aki a nagyapád volt, és abból lett az anyád, az abból lettél te, és azt adott tovább, ez egy mítosz. Ezt írja az ember a sorsával. Ezt írja az emberiség a sorsával. Ennél nincs több, ennél nincs nagyobb forrás. Minden ebből ered. De más a történelem. Más a történelem, és más az önismeret. Önismeret nem arra szolgál, hogy leromboljuk a mítoszokat, hanem hogy tisztában legyünk önmagunkkal. Mert hogyha ezek a mítoszok, ezek behálóznak, és ezek átcsapnak a fejed fölött. Uh-huh. És tudod, akkor jön a narcisztikus személyiségzavar. Tudod, akkor jön a személyiség torzulás, amikor az ember túlságosan elhiszi a mítoszait. Ott már nem erőt merít azokból a mítoszokból, hanem azok az erők, amiknek a csatornájává válik, már őt deformálják. A tudattalannak az ereje elárasztja, és pontosan. Értem. És a történetiségnek mi a szerepe a közösségben? Hát tudnia azt, miért van történelem? Miért van történet? Elmondom. Szerintem annak az a funkciója... A régi népeknél nem volt történelem, igen, de szerintem, csak mítosz. De szerintem az a funkciója, hogy az ember érteni akarja a saját működését, mint kollektívájét, és tanulni akar belőle, hogy a jövőben elkerülje azokat a katasztrófákat, amiket ember emlékezet óta számon tart. Az ember fél a jövőtől, és érteni akarja a mintázatokat azért, hogy elkerülje azokat a katasztrófákat, amikről mesélnek az ősök. Na, jó válaszoltál. Szerintem kezd a Jahvét. Hát, most dekonstruáljuk a zsidókat. Mindjárt jövök. Helyes. A konstrukciónak... Az alapja az az, hogy a Jahve az a vőlegény, és Izrael a mennyasszony, és ez egy nász. De Jahve az veri Izraelt. De ez egy bántalmazó kapcsolat. Azért veri Izraelt, mert Izrael az csalja őt. Más istenekkel. És valahányszor Izrael megcsalja Jahvét, mindannyiszor ráküld egy Nabukodonozort, akivel agyonvereti. Ugye Jahve nem testesül meg, ő transzcendens, ilyen módon ő közvetlenül nem tudja, erre mondják azt, hogy Isten nem bottal ver, ő közvetlenül nem tudja fenyíteni Izraelt, de hát Nabukodonozor elvégzi, öntudatlanul. Ahogyan az egyiptomi fogság elvégzi. Öntudatlanul. A fáraó nem tudja, hogy ő a Jahve akaratát hajtja végre. És akkor és folytatódik ez a bántalmazó kapcsolat. És aztán gyermekük születik. Ő a Krisztus. Ebből a bántalmazó kapcsolatból. Aki nagyon hamar leválik az anyjáról, és egy saját történetet kezd írni. A maga történetét. A Krisztus születését megelőző fél évszázad az már azzal telt, hogy vajúdott az ókor, hogy megszülessen belőle a középkor. Vajúdott az ókor, hogy megszülessen a középkor. Vajúdott a törzsi társadalom, hogy megszülessen belőle valami nagyobb, amire akkor még nem volt név vagy fogalom. És két nagy eszme ütközött egymással. A görög, meg a zsidó. Két legnagyobb nép a római birodalomban. Annyira nem ütköztek. De. Hát az egyik divat volt, a másik meg mit tudom, egy provinciának volt a... De a legnagyobb lélekszáma ennek a kettőnek volt. Már most akkor azt a Rómát mondod, amikor a kereszténység már terjedt? A Krisztus születése előtti 50 évről beszélünk. Hát figyelj, volt egy Júdea provincia, ami a világon de senkit rengeteg, nem érdekel. Rengeteg kultúra zsidó, rengeteg leterítette zsidó. Rómát. Tehát igen. Ahogy Róma meghódította a görögöket, a görög kultúra, még Kátó az ellen prédikált, hogy mindenki görögnek öltözik a léha ifjak, elhagyták a régi római latin erényeket, mindenki görög akar lenni. Tehát a hellenizmus meghódított mindent, a zsidók még sehol nem voltak, Robi, csak egy hatalmas, a római birodalom legnagyobb kihívása a zsidók voltak. Legnagyobb kihívása a zsidók, hogy mit kezdjen ezzel. Ezzel, ami beilleszthetetlen a hellenizmusba. Beilleszthetetlen a panteóba. De máshol is volt ilyen kihívás, csak ott kiirtották. Ez volt a tabula rasa, tudod? Ezeket nem tudták kiirtani. Hát azért deportálták meg. Voltak erre vonatkozók. Jeruzsálem többszöri elfoglalása, Hadrianus, Titus, szétszórták, stb. Igen, hát ezek a Jahvénak az ütlegelései. Hogyan ütlegelte Izraelt. A népet. Na igen. És de már korábban ütlegelte, valójában az újkor, a középkor, az úgy tudott megszületni az ókorból, hogy meg kellett, hogy szülessen Jahve és Izrael közös gyermeke, a Krisztus, aki az alapja, az az alapkő, amire épül a középkor. A következő nagy berendezkedés. Lelki alapokra épül a vérségi alapok helyett. Hogy úgy mondjam, a vér helyett a tükörneuronra épülő erkölcs. De várj, én most azt hittem, hogy arról kezdesz el beszélni, mert erről lelkendeztél a múltkor, és nagyon tetszett, amit mondtam, hogy a korábbi időszakban, tehát a zsidóknak a korábbi történetében, hogy Jahve mennyire egy ilyen féltékeny férj volt, mert hogy Izrael volt az ő felesége, és hogy a paráználkodás azt jelentett, hogy más isteneket is imád, Bált, meg tudod, azokat a közel-keleti istenek, az istent is jelenti a héberben. Azt beintegrálta a rendszer. De valójában Jahve nem így írtotta ki a többi istent, hogy fölfalta? Elemésztette és beintegrálta? Az egy istenhit az nem úgy képződött, hogy azok az istenek, azok mind Jahvén belül kerültek? Na, itt megint ott vagyunk, hogy a vallástörténész beszéljene belőlem, vagy a spirituális ember. Érted? Hát ilyenkor mindig a spirituális embert kérdezzük. Nem, ilyenkor én a vallástörténész, tehát az a baj, tehát engem is megmételjezett a szakmám, tehát ez a, igen, tehát, de én értem, tehát akkor térjünk a spirituális, tehát azt mondod, hogy Jahve fölemésztette az összes többi istent, igen. Ő attribútumaikat mind igen. magába foglalta, de viszont figyelj, miért volt neked annyira kurva nagy katarzis? Mert ott örjöngtél a telefonba, emlékszem, amikor beszélgettünk, és szoktunk néha beszélgetni. Nekem elmondom, hogy mi volt a... Hogy a feleség, mi volt a hatalmas katarzis? Az, hogy a holokauszt azt jelzi, hogy ez a házasság, ez még ma is tart. Hogy megszületett a Krisztus 2000 éve, a világkorszak kitelt, de a holokauszt és Hitler... ami az egész, ez valójában ez nem egy, tehát maga a jelenség olyan mélyen vezet vissza az ókorba, a civilizációnak a szövete, én úgy gondolom, hogy 1933 és 1945 között Németországban fölhasadt. Hát az nem a nyugati civilizációhoz tartozik, ami az alatt Németországban történt, hanem az kívül áll azon. Az valahova az ókorhoz tartozik. Valahova Nabukodonozorhoz tartozik, meg a babiloni fogsághoz tartozik, meg a fáraókhoz tartozik. Még csak nem is a germán istenekhez, pedig Hitler ugye Wotant, meg ezeket mennyire... Na igen, de a Hitler alapvetően a zsidóságról mintázta a maga árja eszményét. Ugye a zsidók azok azért tartják számon, a zsidók azért tartják számon a származást, mert az fontos, mert az a vér az öröklik a lélek. Öröklődik, igen, a és az lélek. Igen. És azáltal vagy zsidó. És a zsidók ezt hallotta meg a Jézus Krisztus, és mondta azt, hogy nem a vér által, hanem a Szent Szellem által, ami azt jelenti, hogy az isteni empátia által, az isteni szeretet által, azáltal, ami által a másiknak a szemében a belső tüzet látod lobogni, és a két tűz egyesülni válik a kegyelem pillanatában. Ebben ez a szövete a kereszténységnek. És jön Hitler, és visszavezeti az emberiséget az ókorba. Miért? Mert a zsidók már megint paráználkodtak. Tehát tart a bántalmazó kapcsolat. Továbbra is. Tehát most te azt mondod, figyelj, ez most kétfele ágazik a gondolat. Az egyik, hogy a nemzeti szocializmus, ha spirituálisan értelmezzük, az voltaképpen egy germán kriptojudaizmus. Egyébként van egy Elie Wiesel. Abszolút. Elie Wiesel, tudod, ez a holokauszt túlélő dráma, Észak-Erdély, stb. Mindegy. Van egy drámája, ami egyébként nagyon jó, az alapötlet. Egyébként irodalmilag nem jó, ilyen didaktikus szar, de az alapötlet állati jó. És arról szól, hogy Auschwitzba összegyűlnek a zsidók a barakba, és perbe fogják Istent. És különböző zsidó ez egy didaktikus persze, de hát vannak jó didaktikus tézis drámák. Na, és akkor különböző zsidó figurák vannak. Van olyan, aki addig nemzeti szocialista volt, és nem tudta magáról, hogy fél zsidó meg. Akkor van ortodox zsidó, akkor van, érted, sok hitehagyott zsidó, akkor ki lesz... Szegedi család, tudod. Igen. Ki lesz a Dayan, a bíró, vagy ítél, vád, vagy nem is tudom már mi a zsidóknak Dayan, ügyész. Valami ilyesmi. És Moshe Dayan, így hívták a félszemű hadügyminisztert 60-70-es években. Mindegy. És akkor összegyűlnek, és akkor perbe fogják Jahvét, az Istent. És akkor különböző beszédek, tehát védő, meg vádbeszédek, meg minden, és az egyik mond egy kurva érdekeset. Nézzük meg a Bibliát, mik vannak benne. És ilyen szörnyűség. Tehát ilyen, tudod, ami fölgerjed benned az igazságérzet. Hogy Dávid király elcsábította a hettita származású főúrának a feleségét. És aztán azt meg elküldte azt hiszem meghalni. És akkor a próféta mondta, hogy Képzelj el, uram király, egy olyat, akinek van egy hatalmas nyája, és a szegény embernek csak egy báránykája van, és a gazdag ember még azt az egy báránykát is elveszi. És akkor Dávid fölgerjed, és azt mondja, hogy ki az az ember? Rögtön ide, és halálra ítélem, és akkor mondja neki a prófét, hogy te vagy az az ember, te csináltad ezt. És akkor nem Dávidon áll bosszút az Isten, hanem a fia, a kis csecsemő hal meg kínok között valami szörnyű betegségbe. És a Biblia tele van ilyen kegyetlenségekkel. És akkor azt mondja a vádlót az auschwitzi barakba, hogy tessék, ez az Isten. És azt mondja, hogy Isten ő most is csak más néppel kötött szövetséget. Vágod? A németekkel. Tehát várjál, ez volt a... Érted? Értem, de várjál, amikor a tehát egy szörnyű Isten képrajzolódik. Amikor a rómaiak ki, fel... Amikor ja, a rómaiak és, elítélik, fel... és el is ítélik Isten, tehát ez a poén az egészben. De mindegy. Nem. És aztán végre is hajtják. Rajtuk hajtják aztán végre a gázkamrát, de ez mindegy, az a filmben van. Igen. Szóval, hogy... Darabba, bocsánat. Ez a mítosz, ami a Jahvéról szól. Aha. Aki kegyetlen. Aki kegyetlen. Bosszúálló. Aki bosszúálló. Féltékeny. Amikor ez a Jahve, elragadta a Fridládát a zsidóktól. És fölgyújtotta a templomot, és kifosztotta a templomot, és meggyalázta a templomot, nem sokkal a Jézus Krisztusnak a halála után. Akkor ez az Isten, ez azokkal a rómaiakkal kötött szövetséget akkor? Tényleg ez történt? Hát a logika. Én nem tudom, én ebben nem... Én kívülállok, én Siriuszi vagyok, tehát ez... Ez a mással kötött szövetséget, ez azt jelenti, hogy fog egy lécet, és pofán ver vele az urad, akinek aki ezt nem voltál hűséges, és akkor mondhatod azt, hogy azzal a léccel kötött szövetséget. De hát az a léc, az csak egy léc. Te meg az asszonya vagy. Hát ez nem lehet egyenrangú. Hát most egyszer megverte őket a babiloniakkal, aztán az egyiptomiakkal, aztán megverte őket a rómaiakkal, aztán meg a németekkel. Ezért mondom azt, hogy itt már nem arról van szó, hogy más népekkel köt szövetséget, hanem hogy azzal veri Izraelt, ami fáj. Ami fáj. Ahol jól tud ütni, amivel jól tud ütni rajta. Na, azért mondtam, hogy kétfele ágazik el a ez az egész gondolat, mert most már nehéz kordába tartani. Az egyik az ez, hogy a nemzeti szocializmus az egy kriptojudaizmus. Ez. A másik, hogy nem, a valós judaizmus is tovább él, és Isten folyamatosan szivatja az ő népét. Folyamatosan szivatja. Figyelj! Most jutott eszembe. Egyszer, sok évvel ezelőtt olvastam egy zsidó, talán rabbinak a könyvét, amit a magyar zsidókhoz intézett, ilyen vádiratszerű. De várjál, még azt hiszem, hogy az osztrák-magyar monarchia idején. És azt írja, hogy a magyar zsidóság az... elképesztő bűnbe esett, hogy elhagyta az ősei hitét. Ez főleg a neológ zsidókra, meg az ilyen elmagyarosodott zsidóknak írta, érted? És hogy majd ezért ilyen duplán bünteti őket az Isten. Ami egyébként végül is megtörtént. És tudod, mi az elképesztő? Érted? Hogy az Istennek van egy ilyen elágazása, hogy így a keresztények felé van ez az irgalmas Isten, így az Isten folyó arra folyik tovább, és a zsidók felé meg így megmarad ez a büntető Isten. Ez a Isten úgy tűnik, hogy mint apa jobb, mint férj. Tehát férjként még mindig azért előkerül a husáng. Uh-huh. Apaként meg hát azért egész más normák működnek. Hát van a szigorú apa. Hogy a Jézus, tudod, a Jézusnak az apja, Izraelnek meg az ura. Izraellel keményen bánik, úgy, mint régen az ókorban, amikor még összejöttek. tudod. De ehhez képest sikerül. Jézusba meg valahogy beleplántált valami többet, valami jobbat annál az ókori önmagánál. Uh-huh. Valami uh-huh. többet. És valahogy a Jézus Krisztushoz tartozó Isten, az egy irgalmas Isten lett, az Izraelhez tartozó Isten, az meg egy kegyetlen büntető, továbbra is az ókori iskola. És hogy mintha elágazna a kettő. Robi, ezt a gnosztikusok egy fasz a huszárvágással, ilyen gordiuszi csomó kettévágással megoldották, tudod, hogy azt mondták, hogy az Ótestamentum istene, aki a világot teremtette, az valójában gonosz. Úgy hívták, hogy Jaldabaot. Ezzel azonosították a Jakvét. És valójában van a jóságos fényisten, és Krisztus annak a küldötte. Tehát ők gyakorlatilag antijudaisták voltak. Érted? Antijudaisták voltak, a gnosztikusok antijudaisták voltak. Érted? És a Krisztust, meg a Krisztus atyát, a fény, a mérhetetlen fényistent, azt külön választották az ószövetségi Jakvétan. Egyébként annak idején, hogyha már de nem arról van szó, hogy a mítoszok istenét külön választották a történet istenétől? De mind a kettő mítosz. Mind a kettő mítosz. De várjál, de az egyik az egy történeti mítosz. A másik az meg egy lelki. Igen, az egy lelki. A másik egy spirituális. Igen. Misztikus mítosz misztikus. És történeti mítosz. Igen. Ilyen értelemben oké. Egyébként figyelj, annak idején, hogyha már így nosztalgiázunk a 10 évvel ezelőtti apun, én emlékszem, hogy a korai, ezért, tehát volt neked, még akkor nem volt csillag születik, de a Robi már akkor is így mindenkit fikázott, és akkor voltak a nyugdíjasok, a kedvenc témád, meg sok mindenki volt, arabok, az iszlám, azokat is, és akkor voltak a zsidók. És akkor volt egy ilyen nagy zsidó ellenes előadásod, a régi apun, amikor még ilyen 30 ember tömeg volt. És akkor ott azt mondtad, hogy Jakve az olyan, mint az a gyerek, aki kitépkedi a rovaroknak, vagy a legyeknek, vagy a szöcskének a lábát, meg a izét, hogy ilyen éretlen gyerek. Tehát erről beszéltél, emlékszem, 10 évvel ezelőtt. Na és az a durva, hogy nem is bűnös. Mert hogy a gyerek ugye nem bűnös. Tehát a gyermek a premorális állapotban van, és amikor kitépkedi a rovarnak a lábát, büntelenül teszi. Tehát történik egy rettenet a rovarral, de nincs elkövető. Olyan, mintha egy természeti esemény történt volna, mintha egy vulkán tört volna ki, vagy egy lecsapott volna, becsapódott volna egy meteorit, és azt tépte volna le. Hát nem nevezhető meg a bűnös, és azt hiszem, hogy az Ószövetség istene is ilyen. Hogy a mi erkölcsünk szerint az bűn, amit ő tesz, de az egyetemes erkölcs akkor még nem tartott ott. Tehát még az erkölcs nem is volt föltalálva. Még az Istenen belül volt, mint a lehetősége a magasabb erkölcsnek, hogy a gyermekben már ott van csírájában a felnőtt ember erkölcse, de még csak csírájában, még nem bomlott ki, még nem jutott érvényre. Emlékszel, mindig mondtam azt a skaldot, a viking csávót, hogy milyen volt a régi idők lelkiismeret furdalása, csomószor előhoztuk. Ugye, a skald elment, és fölgyújtott valami, nem gyújtott föl, kirabolt egy falut, a parasztgazdákat. Megrakotta a elrabolt javakkal a hajót, és akkor elhajózott. És akkor lelkiismeret furdalása támadt, hogy nem volt méltó harcos és skald, és visszahajózott, és fölgyújtotta az egészet a gecibe, és egyenként levágott mindenkit, aki kijött az égőházból. Mert így az igazi skald. Ez állt a lelkiismeret helyén a Krisztus előtt. Na most, az Ótestamentum, az dettó tele van ám ilyenekkel. Ha valaki elolvassa az Ótestamentumot, és nem szimbolikusan értelmezi... Nem kell a szimbolikusan. Az Atya Úristen megparancsolja az Ábrahámnak, hogy a fiát, az egyetlen fiát, Izsákot, szúrja torkon. És föl kell emelnie a kést, hogy Jahve elhiggye, hogy megteszi. És akkor jelzi neki, hogy nem kell. Mert valójában nem a fiat kellett, hanem a szabad akaratod, hanem a lelked, hanem az autonómiád, hogy megtedd a legénidegenebbet, érted? Igen, tudod, igen. A saját elsőszülött gyerekedet, tudod, az egyetlen fiadat olvasd el. És akkor elhiszem, hogy hűséges vagy. Robi, olvasd el Kierkegaardnak a félelem és reszketést végig e körül. És amikor azt mondják, hogy Ábrahámit a népek. Hát okay. Így indult ez a kapcsolat. Egy ilyen aktussal. Hogy Most milyen erkölcs van még az Ótestamentben? József története. Mi történt Józseffel? A fáraónak a fő... besunnyogott, beavászkodott, és a fáraónak a főembere lett. Mit csinált? Fölvásárolta basszus a gabonát, éhínség tört ki, és akkor a fáraó embereként megzsarolta az egész egyiptomi népet. Érted? Tele van a Biblia ilyenekkel. Az Új Testamentum, bocsánat. Mit mondott Ábrahámnak? Leszármazhatsz tőlem, velem, az én erőmmel és az én népem lehetsz, mondta Ábrahámnak, ha elvágod a vérvonaladat, értem. Uh-huh. És akkor elnyered. De aztán megkegyelmezett. De tudod, hogy valójában azért kegyelmezett meg, kellett. Azért kegyelmezett meg, mert valójában tudod, nem egy szabad embertől akart leszármazni, hanem egy szolgától, akit megtört. Na igen, igen. És azt tudod egyébként, hogy a körülmetélés, tehát hogy akkor csak a fityumát vágja le, azt Freud, egyébként a zsidó Freud hogy magyarázta, hogy az atya egy kasztráció szimbólum a fityumának a levágása. Na, figyelj, a lényeg, igazából a lényeg, hogyha elolvasod az Ótestamentumot mai szemmel, mostani, tehát már ilyen görög és keresztény alapértékeken nevelkedett embernek a szemével, akkor azt mondod, hogy vagy a picsába az egésszel, vagy csak szimbolikusan hajlandó vagyok értelmezni, mint a misztikusok, akik kurvára nem szó szerint értelmezték, hanem mindenbe a spirituális szimbolikát, érted? Úgy értelmezték, mint a tarót, meg a tabulas szmaragdínát, meg a mit tudom, érted? Tehát a Eckhart mester magyarázza az Ótestamentumot, az nem az az Ótestamentum, rá se ismersz az Ótestamentumra, mert minden a léleknek ezzel foglalkozik. Ha szó szerint értelmezed, mint történelemkönyvet, egész egyszerűen jó ízléssel nem tudsz vele azonosulni. Hát nem tudsz vele azonosulni, érted? A szkáldal se, a vikingel se, de ezzel se. Na de ez az ókor. Tudod, ez az ókor, ez az Isten királyok kora. És ennek a kornak, tudod, itt ezt az adott kor keretei közt kell értelmezni. Krisztus nincs a kor keretei közt. Itt az vetődött föl, hogy az isteni Cézár, az isteni személy, akitől származik minden hatalom jogosan a földön, vagy a transzcendens Jahve. Igen. És ez volt a verseny, mert az egyik az, hiába nem létezett még Darwin, szociáldarvinista alapon, vezette le a önmagát és önmaga legitimitását. Vé victis, jaj a legyőzött. Jaj a legyőzöttnek, aki győz, az jogosan győz. Igen, és mindent visz. Igen. És mindent igen. Visz. És erre voltak a zsidók, akik azt mondták, hogy itt van egy olyan tér, amit ti nem láttok, mert transzcendens, és az az érvényes tér. És az visz mindent. És a Krisztusban valójában ez történt. A zsidók a maguk szellemét kiterjesztették a kereszténységben Rómára. Végül is ezt a harcot, ezt a küzdelmet a római birodalmon belül a két legnagyobb nép, a görög és a zsidó közt végül a zsidók nyerték, de nem a vérben, hanem a Szent Szellemben. Igen, igen, igen. Igen. Olvastam egyszer egy regényt, arról szólt, hogy Szent Pál, Paulus azért lett keresztény, mert így akart bosszút állni a római birodalmon, és ebből mind zsidó lesz. Tudod? És így lett. Ez egy science fiction, de kurva szellemes. Na mindegy. Hát pont ez történt. Robi, vannak alternatívák. Tehát ott van India, meg Kína. Azért tök más. És ha már mítoszokról beszélünk, ugye nem haragusztok, hogy eltértünk a programtól, és nem a transzneműek versus feministák, meg a magyar politikai pártokról beszélünk, majd következő alkalommal, most a Jankovics Marcell kapcsán, maradjunk a mítoszoknál, a Mahabhárata. Ugye az arról szól, hogy két testvérklánnak a irtózatos irtóháborúja. És a Mahabhárata-nak van az a híres betéte, a Bhagavad Gita, a talán a Patanjali Yoga Sutrája után a második legismertebb ilyen szanszkrit szöveg, ahol, ne röhögjetek már, ahol Arjunának, az egyik harcosnak, az egyik sátria, tudod, a harcosi erények, a kocsi hajtója Krishna. De most ne a Krishnásokra gondolja, csak Krishnára. És Vishnu egyik avatárja. És elmondja neki a tutit. Elmond neki a hosszú filozófiai szövegeket. És akkor abban van egy ilyen rész, hogy mert Arjuna azon, hogy most én öljek, ráadásul rokonokat, tudod, hát a Pandavák és a Kauravák két rokon klán volt, akik a kuruksétrai csatamezőn kiirtották egymást. És akkor öljek, és akkor most mi van? És akkor azt mondja neki Krishna, egészségedre, issza a söröm, hogy figyelsz? Az a lényeg, hogy figyelj. Hogy nincs ölő, a gyilkos, és nincs megölt. Ez az egész maja. Ez az egész látszat. És teljesítsd a kötelességed, mert ksatria vagy. Érted? Nincs megölt, és meg... És van egy nagyon... Erről is... És van a vége gyönyörű szép. Az arról szól, hogy amikor kiirtották egymást, és hullahegyek vannak a csatamezőn, akkor a győztes túlélők lelkiismeret furdalásuk támad, de nem úgy, mint a Viking Skaldnak, aki visszamegy és még megöli, aki életbe maradt, hanem, hogy elmennek a Méruhegyre. Elmennek a világ... Nagyon szép mitosz, érted? És akkor elindulnak. És sorra elhullanak az úton, érted? Elhull, és akkor egyetlen ember érkezik a Méruhegyre, érted? És akkor tündérek fogadják, apszaraszok, meg mit tudom én nézni, és ott látja, hogy a gonoszok meg a gecik, azok kurva jól el vannak a mennyországba. És az utolsó beavatás, és ott is kiderül, hogy ez is csak kamu volt. Ez is csak maja. Érted? Tehát az indiaiak ezzel az egész izével, hogy az egész csak kamu és beszoptad, ezzel ez nem az ókori Hitler, Viking, Skald, Jakvés, és nem is a krisztusi. Ez valami egész másfajta gondolkodásmód. Érted? Várjál. Mit mondott a Jahve Ábrahámnak akkor, amikor Izsákra emelte a kését? Azt mondta, hogy nincs ölő, és nincs megölt, nincs gyilkos, és nincs áldozat, csak én vagyok. Ez mindez maja. De most Krisnát csinálsz Jahvéból? Nem ugyanaz a művelet. Nem ugyanaz történik, amikor az Isten azt mondja, hogy ami itt a jelenségvilágban történik, az csak értelmezés. Csak értelmezés. Az, hogy a saját véredet, nem is a rokonodat, uh-huh. a saját gyerekedet ölöd meg. Ez mind csak maja. Ez mind csak látomás. Csak én vagyok. És az én akaratom van. Az az, ami van. Ahhoz képest Izsák sincs, Ábrahám sincs, Izrael sincs, csak én. Nem ugyanaz. Nem ugyanaz történik. Hát én még ilyen ótestamentum magyarázatot az életben nem hallottam. Ez az Astral Zenekának a... Vazd meg, ha védett vagyok. Rajtad. Hát ez elképesztő. Tényleg. Jó. És akkor így föloldja fel. Hát nem tudom. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz.